तेरा स्वीकार किया, प्यार किया, तुझे प्यार किया, अरे प्यार किया, तुझे प्यार किया, प्यार मैंने तेरा स्वीकार किया, प्यार किया, तुझे प्यार किया, प्यार किया, तुझे प्यार किया, छोटी से तूने मुझे बांध लिया, टिकी टिकी नजरों का वार किया, छोटी से तूने मुझे बांध लिया, की नजरों का वार किया, अरे झटके न तेरे मुझे मार दिया, प्यार किया तुझे प्यार किया, प्यार किया तुझे प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, तुझे प्यार किया।